Pauwi na sa Maynila si Nelson, kasama ang kanyang asawang si Jessa at ang nag-iisang anak nila. Binisita nila ang kanyang mga magulang sa probinsya. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ito ay dahil hindi ito mapakali. Hindi niya kasi maiwasang mag-alala. Puro kasi bangin ang nililikuan ng bus na sinasakyan nila. Bagay na nakasanayan na ni Nelson kung kaya sinasabihan niya ang kanyang asawa na magiging ayos lang ang lahat at huwag nang mag-alala. Paglubog ng araw, bahagya ng nakampante ang misis ni Nelson. Ngunit, bago pa man tuloy ang mawala ang pag-aalala nito, ay biglang nangyari ang kinatatakutan niya. Sumigaw ang driver, "Wala tayong preno!" Agad na taranta ang lahat ng sakay ng bus. Mabilis ang naging pangyayari. Bigla na lang silang bumangga sa steel barrier at nagpagulong-gulong ang bus sa ilalim ng bangin. Nagising na lamang si Nelson sa tawag ng kanyang misis. Nasa labas na ito ng nawasak na bus kasama ang kanilang anak. Napayakap na lang si Nelson at nagpasalamat na walang nangyaring masama sa kanila. Nakatayo na rin sa labas ng iba pang pasahero. Niyaya ni Nelson ang kanyang asawa na akyatin na lang ang bangin upang magantay sa daan kung may ibang masasakyan. Nang makarating sila sa taas, nakita nila na may nauna na pala sa kanila. Mga kasama rin nilang pasahero kanina. Isang estudyanteng lalaki at isang magkasintahan. Ilang minuto lang silang nag-antay dahil agad ding may pumarang bus. Naunang sumakay ang magkasintahan, sunod ang estudyante. Tapos inalalayan ni Nelson ang kanyang makina upang makasakay na rin. Sa pinakalikod, naupo sila Nelson. Pag-andar ng bus, muling sinuri ni Nelson ang kanyang asawa at anak. Kung sigurado ba silang hindi sila nasaktan? Tinignan niya rin ang magkasintahan at mukhang ayos lang din ang mga ito. Pero labis siyang nag-aalala para sa estudyanteng kasama nila. Nakausli ang buto ng kanyang braso. Patuloy din ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Ito ay dahil napakalaki ng kanyang sugat sa ulo. Kung iisipin mo nga ay parang imposibleng mabuhay pa ito matapos tamuhin ng ganito katinding pinsala. Hindi na iwasan ni Nelson na magduda. Hindi kaya kaluluwa na lang itong estudyanteng kasama natin? Tumayo si Nelson upang kumprontahin ito. Ngunit biglang tumigil ang bus at nagmamadaling bumaba ang tuguang estudyante. Sinundan ito ng tingin ni Nelson habang dahan-dahan siyang naglakad palayo ng bus. Tuwang-tuwa ang magkasintahang Alfred at Rhea. Ito ay dahil sa wakas pinayagan na si Rhea na magpakasal ng kanyang mga magulang. Dinayo pa nila ang mga ito sa probinsya para lang hingin ang kanilang basbas. Ngunit ang labis na kasiyahan ay napalitan ng takot nang malaman nilang nawala ng preno ang bus na sinasakyan nila. Nahulog ito sa bangin at nagpagulong-gulong pababa. Napakabilis ng pangyayari. Nagising ang magkasintahan na magkayakap pa sa kanilang inuupuan. Nang masiguro ni Alfred na hindi sila nasaktan, agad itong nagmadali na umakyat papunta sa daan. Kailangan nilang magmadali upang makarating agad sa airport. Hindi sila pwedeng mahuli dahil madudoble sila ng pamasahe. Suwerte naman at agad na may pumarang bus. Nagmamadali silang sumakay. Halos hindi na nila napansin na may mga kasabay din pala silang pasaherong kasama nila sa nahulog na bus. Merong mag-asawa, karga ang kanilang anak. Umupo rin sila sa bandang likod kagaya nila Alfred. At isang estudyante na naupo sa bandang harapan at nakakatakot ang itsura nito. Halos kulay pula na ito dahil balot na balot ng dugo na patuloy na umaagos sa sahig ng bus. Hindi ito nagsasalita at napakaputla ng muka. Hindi na rin nila masiguro kung kasama ba nila talaga ito kanina sa naaksidenteng bus. Binulungan na lang ni Alfred si Rhea. "Huwag mo na lang tingnan. Kahit ako ay nangingilabot din sa itsura niya. Napansin nilang akmang lalapitan ng katabi nilang lalaki ang estudyante. Ngunit, biglang huminto ang bus at nagmamadaling bumaba ang nakakatakot na estudyante. At umandar ng muli ang bus. Lingguhan kung umuwi si Joshua sa kanilang pamilya. Medyo malayo ang eskwelahan niya kaya nagdo-dorm lang ito. Kagagaling lang niya sa kanilang bahay at babalik na siyang muli sa dorm. Kailangan niya pang mag-aral dahil may pagsusulit sila kinabukasan. Nakaupo si Joshua sa pinakalikod ng bus. Medyo matuli ng takbo nito. Maya-maya pa, biglang sumigaw ang driver. Nawalan daw ng preno ang bus. Nataranta ang mga pasahero nang bumangga sila sa barrier. Si Joshua naman ay napakapit na lang habang nagpapagulong-gulong ang bus pababa. Nang tumigil na sa paggalawang bus, hindi na iwasan ni Joshua na magsuka. Bagamat grabe ang tinamo niyang sugat, pinilit nito na tumakbo palabas sa nagkayupi-yuping bus. Paika-ika itong umakyat papunta sa daan upang magbaka sakaling may pumarang sasakyan. Mabuti na lang at mayroong humintong bus. Agad sumakay si Joshua. Mabilis niyang kinuwento ang nangyari sa driver. Sinabihan siya nito na sumakay na dahil may madadaanan silang ospital malapit dito. Sa puntong ito, naghihingalo na si Joshua. Labis ang sakit na kanyang nararamdaman. Paghinto ng bus, hindi na nag-aksaya ng oras si Joshua. Mabilis itong bumaba at nagpasalamat sa driver. Pagdating niya sa ospital, nagkagulo ang mga nurse. Nagmamadali sila upang lapatan ng luna si Joshua. Agad din umalis ang ambulansya. Makaraang ituro niya ang lugar kung saan sila naaksidente. Ilang sandali pa at hindi na nakayanan ni Joshua. Nawalan ito ng malay. Nagising siya sa tinig ng kanyang ina. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasa isang kwarto na siya sa ospital at napapalibutan ng kanyang pamilya. 2 araw na pala ang lumipas. Maya-maya pa, may pumasok na mga pulis sa kwarto. Hihingan lang daw nila ng statement si Joshua tungkol sa aksidente. Sinabi din nila kay Joshua kung gaano ito kaswerte. Puno ang bus na sinakyan niya. At lahat ng sakay nito, kabilang ang driver, ay pinawian ng buhay. Si Joshua ang nag-iisang nakaligtas. Sa tindi ng aksidente, dead on the spot ang mga sakay nito. Milagro lang talaga na nabuhay si Joshua. Hindi naman nagulat ang binata. Napaiyak na lang ito nang ikwento ang nangyari. Nawalan ng preno ang bus. Nagpagulong-gulong ito pababa. Pinalad ang binata na makahawak ng maigi sa mga upuan. Malapitan na nakita ni Joshua na humampas ang katawan ng mga pasahero sa iba't ibang direksyon. Dinig niya ang hiyawan ng mga ito habang isa-isang binabawian ng buhay. Nang tumigil sa paggalaw ang bus, katahimikan ang namayani. Nasuka na lang ang binata sa kanyang nakita. Nagkaputol-putol ang mga katawan ng ilan sa mga pasahero. May ilan na basag ang bungo. Nagtalsika ng kanilang dugo at lamang loob sa mga upuan at sahig. At doon pa lang, alam na ni Joshua na tanging siya lang ang sinuwerteng na buhay sa malagim na aksidenteng kumitil sa napakaraming buhay. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon. Para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell.